cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Burze dziś przede wszystkim na wschodzie. Głównym zagrożeniem może być ulewny deszcz. Prezydent Ukrainy chce, aby sankcje Zachodu zmusiły Rosję do zakończenia wojny. W centrum Paryża wyświetlono wielki napis wzywający do przerwania ludobójstwa w Strefie Gazy. Zagrzmi dziś przede wszystkim we wschodniej Polsce. Zdaniem synoptyków głównym zagrożeniem może być ulewny, miejscami długotrwały deszcz. Prognozowana ilość opadów w większej części kraju nie powinna przekraczać 55 mm, ale na Śląsku i w Małopolsce może to być od 80 do 100. Podobnie w województwie łódzkim, gdzie wydano także ostrzeżenia przed wezbraniem rzek. Ostrzeżenia wydane przez IMGW dotyczą całego województwa, ale deszcz ma szczególnie dać się we znaki w powiecie kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, sieradzkim i wieruszowskim. Sumy opadów w ciągu godziny lokalnie osiągną od 5 do 10 mm. Według różnych prognoz najmocniej zacznie padać około godziny 14. W związku z tym w kilku rzekach mogą podnieść się stany wody, m.in. na Warcie, Nerze, Widawce i Prośnie. Mówił Adam Łużyński z Radia Łódź. Jest też ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wody na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu. Ale nie chodzi o Warszawę, lecz region na wschód od Dolnej Wisły w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. W czasie burz silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, na Podkarpaciu do 80, gdzieniegdzie może spaść grad. Deszczowa pogoda może się utrzymać jeszcze przez cały poniedziałek. Z jeziora Omulew w powiecie nidzickim w województwie zachodniopomorskim wyłowiono ciało poszukiwanego od 2 dni wędkarza. Przedwczoraj służby otrzymały informacje o plecaku wędkarskim i wiosłach, które znaleźli turyści. Jak mówi młodsza aspirant Alicja Pepłowska z policji w Nidzicy, w akcji poszukiwawczej uczestniczyli płetwonurkowie i strażacy. Na głębokości około 3 metrów i w odległości kilkunastu metrów od brzegu ujawniono ciało zaginionego 76-letniego mieszkańca gminy Nidzica. Wczoraj z jeziora Łańskiego w pobliżu wsi Ząbie wydobyto ciało 60-latka. Policjanci pod prokuratorskim nadzorem wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmierci obu mężczyzn. Dotychczasowe sankcje nie wpłynęły znacząco na gotowość Rosji do podjęcia negocjacji pokojowych, a wojska rosyjskie nieustająco atakują ludność cywilną na Ukrainie, mówił w polskim radiu Dariusz Materniak z portalu Polukr.net. Prezydent Ukrainy chce, żeby zachodnie sankcje zmusiły Rosję do zakończenia wojny. Wołodymyr Załański napisał o tym w internecie, podkreślając, że przedwczoraj przeprowadził rozmowy ze swoimi ministrami i szefami służb. Zdaniem eksperta tego typu apele mają za zadanie przypominać o wojnie i trudnej sytuacji Ukrainy w starciu z Rosją. Jest oczywiście zmęczenie już tą wojną, tą sytuacją, która trwa, no tymi ciągłymi alarmami, ciągłymi nalotami, co noc praktycznie, nie ma faktycznie takiej nocy, żeby jakiegoś alarmu nie było. To się zdarza czasami tutaj na zachodzie Ukrainy, ale na przykład już w Kijowie, no to jest wielka rzadkość ostatnio, żeby była noc, która upływa całkowicie spokojnie. Unia Europejska w połowie lipca przyjęła 18 pakiet sankcji wobec Rosji. Ukraińscy eksperci zauważają, że z kolei Stany Zjednoczone ograniczają się do gróźb, ale bez nowych restrykcji. Spektakularna akcja w obronie Palestyńczyków w Paryżu. W nocy w centrum francuskiej stolicy wyświetlono wielki napis wzywający do przerwania ludobójstwa w Strefie Gazy. Pojawił się on na balkonie, pod którym w ubiegłym roku podwieszony był olimpijski znicz. Do akcji przyznała się organizacja pozarządowa Amnesty International, zajmująca się obroną praw człowieka. Jej działacze wyświetlili na balonie 30-metrowy napis Stop ludobójstwu w Gazie. Wydarzenie obserwowały tysiące osób, które zgromadziły się wieczorem w ogrodach Tuileries, by uczcić pierwszą rocznicę otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Srebrny balon, pod którym w ubiegłym roku znajdował się olimpijski znicz, ponownie pojawił się na paryskim niebie na początku lata i będzie powracał co roku w sezonie letnim aż do rozpoczęcia igrzysk w Los Angeles. Amnesty International poinformowała, że celem akcji było zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację cywilów w Strefie Gazy. Izrael nieustannie wykorzystuje głód jako metodę prowadzenia wojny, co stanowi zbrodnię wojenną, napisała organizacja w oświadczeniu, wzywając prezydenta Francji do podjęcia działań przeciwko bezkarności Izraela. Emmanuel Macron od kilku tygodni zapowiada zwiększenie presji na premiera Netanyahu w tej sprawie, a kilka dni temu ogłosił, że Francja uzna niepodległość Palestyny. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Helter Skelter w wykonaniu U2 otwiera płytę grupy Rattle and Hum, a Bono zapowiedział ją, że do piosenka, którą kiedyś Charles Manson, autor Strasznej Zbrodni, między innymi w której zginęła Sharon Tate, żona Romana Polańskiego, ukradł Beatlesom. My kradniemy ją z powrotem. W roku 1990 którymś, nie pamiętam, ukazała się płyta Sgt. Pepper Knew My Father. To hołd brytyjskich zespołów dla płyty, która zrewolucjonizowała muzykę rockową. Sierżant Pieprz znał mojego ojca. Wśród wykonawców m.in. grupa The Wedding Present wzięła się za mniej oczywisty i mniej znany utwór z płyty. Do następnej piosenki w roku 1969 powstał krótki filmik, który wówczas jeszcze nie nazywał się wideoklipem i który bardzo serdecznie polecam. Kiedy ktoś ci niespodzianie pokopał, kiedy szczęścia rozpoznajesz smak, kiedy ci ni stąd, ni dowąd zatwić świat, nie zwykaj i zawołaj tak. Obladi, oblada, dobra nasza, śpiewa kto umie, kto chce. Obladi, oblada, nas wyprasza, wszystko co w nas jest na nie. Kiedy ktoś ci głowę suszy raz po raz, kiedy pięć zwiastuje serię plak, kiedy każdy w tękach pęka na wsi czas, nie zwlekaj i zawołaj tak. Obladi, oblada, dobra nasza, śpiewa kto umie, kto chce. Obladi, oblada, nas wyprasza, wszystko co w nas jest na nie. Dobrze, gdy się w życiu jakiś sposób ma. Bo w życiu niespodzianku się nieraz śpiewajmy oblada. Zwłaszcza nie daj się nikomu w kaszy zjeść, tyłem nie wycofuj się jak rak. Zamiast długo niepotrzebne spory wieść, nie zlekaj i zawołaj. Czy jak zajmy oblada. Nie miej za złe światu, że on światem jest, no bo nawet gdy mu czegoś brak, to i wtedy ma swój urok, ma swój dzień. Nie zlekaj i zawołaj tak. Hej, ola di, ola da, dobra na. Zespół o najprawdopodobniej najbardziej obszernej dyskografii w całej polskiej muzyce popularnej, czyli Alibabki. A teraz ogromny fan Beatlesów, których piosenki nagrywał jeszcze ze swoim pierwszym zespołem Jam, Paul Weller, tym razem solo. Teraz coś z mojej pierwszej piątki, a może nawet z pierwszej trójki interpretacji Beatlesów, być może przez słabość do zespołu The Breeders, ale też do kompozycji Lennona wielowątkowej, składającej się z kilku części zainspirowanej tytułem dość groźnym, przeczytanym w magazynie dla myśliwych. Bardzo byłem tego ciekaw i szukałem przez lata tego magazynu, żeby zobaczyć, czy naprawdę tak było. Wreszcie mam. The touch of a velvet hand, like a lizard on a window pane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Down to the biz that I left downtown. Tym utworem kończyła się jedna ze stron legendarnego białego albumu Beatlesów, a przed nami utwór, który porusza się w obrębie takiej szarej strefy, jeżeli chodzi o sprawy prawne. Danger Mouse wpadł kiedyś na pomysł, żeby zmiksować dwie płyty. Biały album Beatlesów i czarny album Jay-Z. Nie dostał na to oficjalnej zgody. Początkowo ta płyta pojawiała się tylko w internecie, potem wydano jakiś limitowany nakład. Jaki jest jej status prawny dziś? Mówiąc szczerze, nie wiem. Jaka jest opinia Beatlesów na ten temat? Też nie wiem. Ale jest w tej płycie coś bardzo, bardzo wciągającego. Never been a nigga this good for this long, this hood, for this pop, this hot, for this strong, with so many different flows, this one's for this song, the next one I switch up, this one will get fit up, these fucks, too lazy to make up shit, they crazy, they don't paint pictures, they just trace me, you know what, soon they forget where they pluck, they hold staff, and they try to reverse the outcome, I'm like, huh? I'm not a writer, I'm a writer for myself and others. I say a big verse, I'm only big enough my brother. Big enough my barrel, I'm big enough to do it. I'm that barrel, plus I know my own flow is foolish. So the rings and things you sing about, bring them out. It's hard to yell when the barrel's in your mouth. I'm in new sneakers, dual seaters, few divas. What more can I tell you? Let me spell it for you. W-I-L-L-I-E. Nobody truer than H-O-P. And I'm back for more. New York's ambassador. Prime minister, I'm back to finish my business up. About flying birds down south, moving wet off the step, purple rain in a drought, stunting on hoes, brushing off my shirt, but ain't nothing on my clothes, set my chain to my name, Young H.O., pitch the yay faithful, even if they patrol, I make payroll, Benz paid for, friends they roll, private jets down to Turks and Caicos, Chris Caseloads, I don't give a shit, nigga one life to live, I can't let a day go, by without me being fly, fresh to death, head to toe to the day I rest. And I don't wear jerseys, I'm 30 plus. Give me a crisp pair of jeans, nigga, button up. S-dots on my feet make my sight complete. What more can I say? Google play the beat. We gon' let this ride into the hook. I'ma snap my fingers. What more can I say to you? Get my phone, man. Let's go. What more can I say? Now you know your ass is Willy when they got you in the bag. But like half a Billy and your ass ain't Lily. White, that mean that shit you write must be illy. Either that or your flow is silly. It's both. I don't mean to boast, but damn if I don't brag. Them crackers gon' act like I ain't on they ass. The Martha Stewart, that's far from Jewish. Far from a Harvard student, just had the balls to do it. And no, I'm not doing it. In fact, I'm just previewing it. This ain't the show, I'm just EQing it. One, two, and I won't stop abusing it. To groupie girls, stop false accusing it. Back to the music, the Maybach roof is translucent. Niggas got a problem, Houston. What up, D? They can't shut up, D. Shut down I, not even P.E. I'm a ride. God forgive me for my brash delivery. But I remember vividly what these streets did to me. So picture me, let these clowns nitpick at me. Paint me like a pickaninny. I would literally kiss T.T. in the forehead. Tell him please forgive me this squeeze into your forehead. I'm not the one to score points off in fact. Knock your points off, young. Hope to God, nigga, blasphemy. I'm at the Trump International, ask for me. I ain't never scared, I'm everywhere, you ain't never there. Nigga, why would I ever care? Pound for pound, I'm the best to ever come around here. Excluding nobody, look what I embody. The soul of a hustler, I really ran the street. A CEO's mind, that marketing plan with me. And no, I ain't been shot up a whole bunch of times. I'll make up shit in a whole bunch of lines. I ain't animated like say a Busta Rhyme, but the real shit you get when you bust down my line. Add that to the fact I went plat a bunch of times. Times that by my influence on pop culture, I'm supposed to be number one on everybody's list. We'll see what happens when I no longer exist. Fuck this. What more can I say? Co powstaje, kiedy zrobi się mashup białego albumu i czarnego albumu? Oczywiście szary album. Bardzo gorąco polecam. A ze wszystkich niezliczonych kilkuset pewnie wersji jednego z największych klasyków grupy The Beatles przychylam się do stwierdzenia, ten jest najważniejszy. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made, made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you'll begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For you know that it's a fool. Don't let me down. You found her. Now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I know what it is to be. Kolejny Wilson Pickett i zespół The Black Keys. W roku 2007 Patti Smith nagrała album 12, zawierający wyłącznie covery. Trzeba być Patti Smith, żeby z całego repertuaru Beatlesów wybrać jedną z piosenek, która prawie nigdy nie jest interpretowana we własnych wersjach. W dodatku uczyniła ją naprawdę własną, zmieniając jej charakter z quasi-hinduskiej na tak naprawdę piosenkę popową. Obstawiam, że raczej zainteresował ją tekst i jego duchowe przesłanie niż muzyka. Beyond yourself, then you may find peace of mind.

is among I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just. I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all your friends. You gotta get all your friends. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends. You got your friends to love. You got your friends to love. You got your friends to love. Myself, thank you almost indeed. See you again. Beautiful. Joe Cocker na festiwalu w Woodstock. Dyskografia z coverami Beatlesów to pewnie kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy płyt, nie tylko pojedynczych piosenek, ale też całych albumów, na których interpretowano ich twórczość. Mam nawet dziś w swojej kolekcji płytę, na której psy szczekają przez obie strony winyla, przeróżne kompozycje tego zespołu. Na koniec przepiękna